كلام كلمة الحكي بطول أكتر بتقول بتصير معقول تحكي الصحيح كلمة الحكي بطول أكتر بتقول بتصير معقول تحكي تمام نفس أخبارك طوشت أسرارك اللي بنهارك في وقت تنام كل ما الحكي يروح بتصير تروح بتصير مفتوح عامل فصيح كل ما الحكي يروح بتصير تروح بتصير مفتوح زي الحمام كلمة الحكي يطول أكتر بتقول بتصير معقول تحكي تحكي الصحيح تحكي تحكي الصحيح تحكي تحكي تمام Evet, Feyruz'dan Lübnan'ın Bülbülü diye adlandırılan çok efsanevi şöhrete sahip Feyruz'un Kelmel Haki adlı şarkısını dinleyerek devam ettik. Bu da ana dilde Mithat Sancar'a, ana dili Arapça olan Mithat Sancar'a ana dil gününde bir ufak armağan gibi diyelim. Olsun. Geçmiş ana dil gününü kutlamış olduk. Geçmiş ana dil gününü arkadan kutlamış olduk. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41